Termorobot MC Smart z kuponem Lidl Plus 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 9 czerwca, jest 9. Serwis Trójki przedstawią Agnieszka Drozd i Romuald Wójcik. Liderzy koalicji spotykają się dziś w sprawie expose premiera przed wotum zaufania dla rządu. Obywatele 12 państw nie mogą od dziś wjechać do Stanów Zjednoczonych. Trwa odliczanie do startu rakiety, która wyniesie w kosmos Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego. Liderzy ugrupowań koalicyjnych spotykają się dziś w sprawie expose premiera. Donald Tusk ma je wygłosić w środę w trakcie głosowania nad wotum zaufania dla rządu. Według posłanki Koalicji Obywatelskiej Joanny Kluzik-Rostkowskiej głosowanie pokaże jedność koalicji. W jej ocenie zwycięstwo Korala Nawrockiego w wyborach prezydenckich niewiele zmienia w sytuacji obecnego rządu. Umawialiśmy się po wyborach w 2023 roku na 4 lata. Oczywiście mieliśmy pełną świadomość tego, że jeżeli nasz obóz wygra te wybory prezydenckie, to po prostu będzie łatwiej. Nie wygraliśmy, więc będzie tak samo ciężko, jak było. My już to wiemy, my to znamy, tak? Także ja tutaj nie obrażam się, tym bardziej, że muszą zejść emocje z tej sytuacji. Głosowanie nad wotum zaufania dla rządu to prywatna rozgrywka Donalda Tuska, uważa z kolei Adam Bielan z Prawa i Sprawiedliwości. To jest próba wyżebrania poparcia od koalicjantów, którzy są jeszcze w szoku po wyborach prezydenckich i Tusk chce ich w stanie szoku złapać, dostać to wotum zaufania, później przeprowadzić jakąś rekonstrukcję, uciec do przodu. Z punktu widzenia gierek partyjnych być może mu się to uda i być może kilka miesięcy dzięki temu zyska. A dziś spotkanie koalicji w sprawie expose premiera. Donald Tusk ma je wygłosić w środę przed głosowaniem nad wotum zaufania dla rządu. Obywatele 12 państw nie mogą od dziś wjechać do Stanów Zjednoczonych. Zakaz wprowadzony przez Donalda Trumpa obejmuje m.in. obywateli Afganistanu, Czadu, Iranu, Libii i Jemenu. Kwestie gospodarcze to główny powód konfliktu między prezydentem Donaldem Trumpem a biznesmenem Elonem Muskiem. Tak ocenił w Bez Uników w rozmowie politycznej w Trójce ekonomista były minister finansów Grzegorz Kołodko. Elon Musk odszedł z administracji Trumpa, od tego czasu między nimi toczy się publiczna kłótnia. Elon Musk, i od tego zaczęła się ta afera Trump, powiedział o tym projekcie budżetowym, że to jest poroniony i szkodliwy pomysł i ma rację. To jest fatalny pomysł od strony polityki fiskalnej, podatkowej i transferów budżetowych. Co ciekawe, bo przecież Musk też nie jest ekonomistą, ale on to rozumie. Grzegorz Kołodko jest autorem książki o polityce Donalda Trumpa. Na całej rozmowie można posłuchać na stronie internetowej Trójki i w naszych mediach społecznościowych. Rosjanie usiłują niszczyć ukraińskie stanowiska kierowania dronami. Według ekspertów wojskowych bezzałogowce to jeden z najmocniejszych elementów obrony Ukrainy. Działania agresora wymierzone w operatorów dronów zarejestrowano w kolejnych dniach na terenie obwodu sumskiego. Zdaniem ekspertów wojskowych Rosjanie od kilku tygodni prowadzą wiosenno-letnią ofensywę w obwodzie sumskim. Ekspert wojskowy Siergiej Roze tłumaczy, że agresor najpierw uderza w punkty dowodzenia dronami, a później przeprowadza szturmy z wykorzystaniem dużej liczby żołnierzy. Niestety Ukraińcy muszą się wycofywać, ponieważ podstawą ich obrony są drony, a Rosjanie organizują polowania na operatorów dronów i przeprowadzają uderzenia bombowe na punkty, w których znajdują się centra dowodzenia bezzałogowcami. Gdy już zespoły dronowe wycofają się, Rosjanie prą do przodu i mają znaczną przewagę w żywej sile. Od początku czerwca Rosjanie zajęli kilka miejscowości w obwodzie sumskim i posuwają się do przodu. Codziennie też atakują przyfrontowe miejscowości za pomocą artylerii i bomb lotniczych. Nie zaprzestają także ataków dronowych i rakietowych na inne regiony Ukrainy. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Trwa odliczanie do startu rakiety, która wyniesie w kosmos drugiego w historii Polaka, Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego. Jak mówiła w porannej audycji, zapraszamy do Trójki żona astronauty Aleksandra Uznańska-Wiśniewska. Zarówno ona, jak i mąż mają nadzieję, że ta misja choć na chwilę spoi nasz podzielony kraj i da dzieciom wiarę, że marzenia są możliwe do spełnienia. To jest takie ogromne marzenie mojego męża, żeby ona jednoczyła i w szczególności, wie pan, żeby polskie dzieci, żeby polska młodzież mogła spojrzeć w kosmos i pomyśleć sobie, no skoro taki Sławosz, łodzianin, leci dzisiaj na amerykańskim statku kosmicznym, reprezentując całą Europę, to dlaczego dzisiaj dzieci, które będą obserwowały tę misję, nie będą mogły marzyć o tym, żeby one kiedyś brały udział na przykład w eksploracji kosmosu? Takie jest marzenie mojego męża i dlatego stawia swoje życie na szali. Start misji planowany jest jutro o 14:22 czasu polskiego w Kennedy Space Center na Florydzie. Klimat. Obecnie znaczący udział w produkcji prądu mają źródła odnawialne, to 56%. Od godziny 10 zalecane będzie wykorzystanie nadmiaru energii z OZE. Mimo ostatnich opadów na wielu obszarach utrzymuje się susza hydrologiczna. Dotyczy to Warmii i Mazur, Biebrzy, Kujaw, Zachodniego Pomorza, także części Wielkopolski i Śląska. Poprawiła się za to sytuacja w lasach. Na ogół nie ma zagrożenia pożarowego. Jedynie w kilku województwach jest ono na niskim poziomie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz sport i Krzysztof Łoniewski. Michał Probierz najwyraźniej lubi odpalać petardy i wrzucać pod własny fotel, w tym wypadku fotel selekcjonera. Jutro gramy z Finlandią w eliminacjach mundialu. W piątek znów zagraliśmy tak, że kibice wygwizdali jego drużynę i to na tle Mołdawii, a on odbiera opaskę kapitańską Robertowi Lewandowskiemu. Zrobił to przez telefon. Napastnik Barcelony podziękował w odpowiedzi za grę w kadrze do czasu, gdy na jej czele będzie stał trener, który przez dwie dekady pracy w krajowym futbolu nie wywalczył nawet jednego mistrzostwa Polski. Sprawę komentuje dziennikarz Kanal Plus Sport Rafał Dębiński. To jest dosyć skomplikowana sytuacja, w której początkiem moim zdaniem jest błędna decyzja o tym, by to Michał Probierz został selekcjonerem, bo myślę, że Lewandowski przez te wszystkie lata grając w wielkich klubach z wielkimi trenerami wciąż się nie może pogodzić, że po pierwsze w kadrze nie ma tego poziomu piłkarzy co w klubach, no ale to już wiemy, że tak jest i tak będzie, to oczekiwałby przynajmniej wyższego poziomu sztabu szkoleniowego. I już po ostatnim zgrupowaniu powiedział dokładnie, jak wiele jest do poprawy i ja to czytałem tak. Michał Probierz jest trenerem od półtora roku, a my wciąż jesteśmy w punkcie wyjścia. Teraz tenis i już piąty tytuł wielkoszlemowy ledwie 22-letniego Carlosa Alcaraza. Po zjawiskowym 5-setowym meczu finałowym w Roland Garros, kończącym się super tiebreakiem, Hiszpan pokonał Włocha Jannika Sinera. Carlitos coraz śmielej wchodzi w buty swojego rodaka i legendy tenisa Rafy Nadala. Zależność, że wygrałem piątego szlema w tym wieku, co Rafa Nadal, to jest jak przeznaczenie. Przecież to mój idol i inspiracja, to zaszczyt, ale nie powiedziałem jeszcze ostatniego słowa. Stwierdził Carlos Alcaraz, wspaniały i piekielnie zdolny chłopak z Mursi. Wczoraj przegrywał już 0-2 w setach, w czwartym obronił 4 piłki meczowe. I znów o piłce, tyle że przez duże P. Portugalia pokonała po rzutach karnych Hiszpanię w finale Ligi Narodów. Po 90 minutach w Monachium było po 2. W Stuttgarcie po ostatnim gwizdku sędziego na tablicy wyników 2-0 dla Francji w meczu z Niemcami. To było spotkanie o trzecie miejsce w rozgrywkach. Kajetan Kajetanowicz był drugi w kategorii WRC2 w samochodowym rajdzie Sardynii. W klasyfikacji generalnej zajął 10. lokatę. Całą imprezę wygrał Francuz Sebastian Ogier. Zostajemy przy motorsporcie. KS Toruń, lepszy w hicie żużlowej PG Ekstraligi od Motoru Lublin, wygrał 48-42. Stal Gorzów 50-40 pokonała GKM Grudziądz. Na zakończenie serwisu schodzimy na wodę. Sandra Jankowiak i Aleksandra Melzacka wywalczyły srebrne medale w żeglarskich mistrzostwach Europy w olimpijskiej klasie 49er FX u wybrzeży Salonik, gdzie dziś de facto jest kulturalna stolica Grecji. Brawo dziewczyny! To ja bym dorzucił jeszcze, że w półfinale i w finale Ligi Narodów gola strzelił Cristiano Ronaldo. Potwierdzam, tak rzeczywiście, bo 40-letni. No właśnie, i można, i z opaską kapitana. Poranek pochmurny, po południu nieco więcej słońca, ale też przelotne opady deszczu możliwe dziś w większości kraju. Na południu Polski także może zagrzmieć, a na termometrach nie zobaczymy dziś 20 stopni, w całym kraju kilkanaście. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Agnieszka Łukasiewicz, Stanisław Perzyna, Paweł Turski i Robert Grządowski. Dziękujemy już za poranne spotkanie w Trójce. Oficjalnie Krzysztof Łoniewski uścisnął dłoń Maćka Jankowskiego, więc zaczyna się przedpołudniowy program. Dzień dobry. Tak oficjalnie można go rozpocząć. Zawsze tak zaczynamy w poniedziałki od uścisku dłoni. Do 12 będziemy z Państwem. Dołącza do składu Gosia Jakubowska. Dobrego dnia. A dziać się będzie dużo. Nasze stałe punkty programu, oczywiście o nich jeszcze zdążę opowiedzieć. Będzie także piosenka dnia, będzie płyta tygodnia. No i może mała niespodzianka z dalekich krain, ale o tym jeszcze też zdążę Państwu opowiedzieć. The Verve na początek, Love is Noise, od tego muzycznie zaczynamy. Souls that are made in chains. Mam wrażenie, jakby to było chwilę temu, a zespół Wonder Horse to no, już nawet 12 miesięcy temu wydał swoją ostatnią płytę Midas, to była druga płyta. I mam wrażenie, jakby to się wydarzyło dosłownie w ubiegłym miesiącu. No ale to już rok minął, no i w związku z tym kolejne ruchy także wydawnicze zespół wykonuje i opublikował z tej okazji w piątek nagranie, które zostało zarejestrowane podczas sesji do płyty Midas właśnie, ale na płycie się nie znalazło, a to wszystko w ramach promocji rozpoczynającej się dziś trasy po Europie. Dziś pojawiają się w Berlinie, no a już 2 lipca w Polsce, w Gdyni, na festiwalu Open Air oczywiście, 13 po 9. Jasne, że prędzej czy później zrobi się o nich głośno. Już na pierwszej płycie pięknie łączyli alternatywę gitarową, hałasy, noise najróżniejsze, także gitarowe, z chwytliwością radiową, która świetnie się sprawdza. The Rope to jest nasza piosenka dnia dziś. Tego utworu właśnie słuchaliśmy, już rok temu zarejestrowany, wydany dopiero teraz w ramach zapowiedzi trasy europejskiej. Dziś wieczorem Berlin, a 2 lipca Gdynia i Open Air Festival, zespół Wonder Horse. A tu już Olivia Dean. We'll be right back. Jedno z nowych nagrań Olivii, Nice to Each Other, też dosłownie chwilę temu opublikowane już między innymi w tygodniku muzycznym i w audycji Nowe w piątek się pojawiało. Olivia Dean, także do zapamiętania. 21 minut po 9, już za chwilę, to oznacza, że zbliżamy się wielkimi krokami do informatora ekonomicznego, który o 9.30, a co więcej u nas dziś, o tym jeszcze opowiem. Gdybym mógł zmienić coś, naprawić błąd, pozbyć się win, zmieniłbym absolutnie nic. Dobre są filmy te, gdzie ginie główny bohater, gdzie miłość jest spełniona. Na co nam happy end? Somebody coming in.

Szukasz czegoś, by podrasować auto przed wakacjami? Znajdziesz to na Allegro. Filtry, oświetlenie, klocki hamulcowe, oleje silnikowe i wszystko do auta znajdziesz w jednym miejscu. Kieruj się najlepszym wyborem i super niskimi cenami. Jak motoryzacja, to Allegro. RTV Euro AGD. Czas na gorące okazje. Na produkty objęte promocją. Mop elektryczny Dyson Wash G1. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2299 zł. Ale to nie wszystko. Teraz aż 4 miesiące nie płacisz. Do 40 rat 0%. RRSO 0%. Dodatkowo kupując na raty zgarnij kod na wakacyjny sprzęt za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Audycja Dobrego Dnia w Trójce do 12, a na zegarze teraz 9.31. Sponsorem audycji jest Orlen. Informator ekonomiczny. Marcin Jagiełowicz w studiu Trójki. Dzień dobry, Marcinie, czołem. Dzień dobry, dzień dobry. A ze mną Edyta Kochlewska, redaktorka naczelna portalu Dla Handlu. Dzień dobry. Dzień dobry. Poczta Polska nawiązuje współpracę z chińską platformą zakupową Temu. Gigant z państwa środka jest krytykowany, no chociażby za to, że zalewa Europę niskiej jakości produktami, uzależnia nas od siebie różnymi technikami. No a poza tym mówi się też nawet o tym, że państwo chińskie może dotuje tę platformę. No i teraz nasz państwowa spółka wchodzi z nimi w działalność, chociaż broni się mówiąc, że to jest po pierwsze zgodne z prawem, że robi to też konkurencja. Jak to jest? Jeżeli nawet coś jest zgodne z prawem, to może nie być myśleniem strategicznym, tylko myśleniem krótkowzrocznym. I myślę, że tutaj mamy właśnie z tym do czynienia, ponieważ jak się spojrzy na Europę, to rzeczywiście najbardziej popularną i najczęściej pobieraną aplikacją jest aplikacja chińskiego sklepu. Ilość pieniędzy, które przeznaczają na reklamę, jest taka, że bez względu na to, czy człowiek chciałby się odciąć, czy nie, nie ma szansy, bo po prostu trafia na propozycje bardzo dziwnych przedmiotów z tej platformy. Naszą przewagą, można by powiedzieć, jeśli chodzi tutaj o rynek, była tylko i wyłącznie, jeśli chodzi o sprzedawców lokalnych, czy tej komersowych, czy stacjonarnych, to, że może ten towar być natychmiast na następny dzień. Jeżeli Temu wejdzie z tą samą ofertą, czyli masz to wkrótce, a nie za 2 tygodnie, no to przy ich różnicy cenowej względem naszych przedsiębiorców może się okazać, że rzeczywiście niedługo nie będzie czego zbierać. A trzeba sobie też powiedzieć, że nie tylko te kontrowersje, o których wspomniał. W Unii Europejskiej cały czas toczy się dyskusja, która się w żaden sposób jeszcze nie skończyła, ale to było podejmowane, że wszystkie przesyłki powinny być obłożone cłem do 150 euro, czyli ten niski właśnie pułap, na którym Temu, można by powiedzieć, najbardziej wjeżdża na białym koniu. No więc Chińczycy potrafią myśleć strategicznie, a my oddajemy pole, a wręcz można by powiedzieć trochę przyduszamy własnych przedsiębiorców, mówiąc, no skoro Poczcie Polskiej dzieje się źle, a źle, no to pociągniemy wszystkich innych za sobą. No wydaje się, że to naprawdę jest jakieś myślenie aberracyjne. No właśnie, bo to, o czym pani redaktor wspomniała, czyli ta współpraca skończyłaby się dla Temu tym, że nie czekalibyśmy na przesyłkę te 2 tygodnie z hakiem, tylko po prostu jeszcze sprawniej dostawalibyśmy przesyłki. No i Poczta Polska z naszych podatków, jakby nie patrzeć, dotowana. Dobrze by tutaj pracowała na rzecz chińskiego giganta, który budzi kontrowersje. Amerykanie na przykład mówią, ani nam się śni, żeby ściągnąć takie cła de minimis, to się nazywa. Czyli, że takie mniejsze przesyłki wchodzą do nas, ale z odpowiednią opłatą. No i właśnie teraz Unia Europejska też się głowi, może my też powinniśmy mieć takie opłaty de minimis, bo na pewno jak teraz Amerykanie tymi wszystkimi cłami zablokują Chińczyków, no to gdzie oni spojrzą? Spojrzą na Europę i spojrzą na Polskę. To prawda, tylko że w ten sposób ustawiamy się naprawdę w roli skansenu, w którym nie jesteśmy w stanie niczego sami zrobić, co najwyżej przyjąć przesyłkę z Chin i się ucieszyć, rozpakowując rzecz, która może przetrwa jeden dzień, a może nie. W mediach społecznościowych można spotkać coraz więcej reklam sklepów, które ogłaszają ostateczne wyprzedaże, bo jak piszą, zamykają działalność. Ich nazwy sugerują polskie pochodzenie. Zdjęcia prezentują świetne jakościowe ubrania, cenę do 70% obniżki 80-90. No jak spojrzymy na to, kiedy firma została zarejestrowana, to się okazuje, że w zeszłym miesiącu, że ubrania są produkowane w Chinach i naprawdę jest mnóstwo tego typu skamu, jak to się ładnie staropolszczyzna mówi. Jest tego dużo i myślę, że to jest absolutnie nawiązanie do naszego pierwszego tematu, ponieważ lokalność to jest jeszcze coś, co w nas jakoś rezonuje jako w konsumentach. I doskonale wiedzą to przedstawiciele chińskich, czy też sklepów azjatyckich, które próbują w ten sposób zareklamować się na Facebooku taką łzawą, ckliwą historią, że tu właśnie rzemieślniczo szyłam sukienki 30 lat, teraz już nie mogę trzymać igły w ręku i proszę mi pomóżcie. No tylko, że jakby zestaw tych wiadomości, właśnie mi się urodziło wnuczka, a prezentuje się pani lat około 25, więc jakby połączenie tych dwóch faktów raczej powinno nas skłonić do tego, żebyśmy nie szli w to. No więc jakby ta lokalność jest tym, co jakoś nas jako konsumentów wzrusza i ta chęć pomocy. No jeżeli się okazuje, że tymi metodami chińskie sklepy chcą nas przekonać, no to rzeczywiście ten ruch, nawiążę do pierwszego tematu Poczty Polskiej, wydaje się naprawdę wielkim strzałem w kolano polskiej gospodarki. No to będziemy się temu tematowi przyglądać. Na pewno warto na tego typu ogłoszenia uważać, a wiemy, że temat został już zgłoszony do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ci wszystkie tematy nam się jakoś jeden z drugim łączą, bo ta sprawa, o której teraz będziemy mówić, także trafiła teraz do Urzędu Antymonopolowego. Pasażerowie tanich linii lotniczych skarżą się na dopłaty za nadbagaż. No, oczywiście to jest rzecz dość standardowa, ale nie wszystkie wydaje się, że procedury są tutaj dochowane. Posłuchajmy rzeczniczki UOKiK-u Małgorzaty Cieloch. Często przekroczenie o 1 cm wystające kółko czy suwak to są te już czynniki, które mogą zadecydować, że konsument ponosi bardzo wysokie koszty przewiezienia tego bagażu podręcznego. Niektórzy piszą w internecie najdroższe kółka na świecie, za które zapłaciłam, a rozmiarówka tego sizera właśnie, tego, w który wkładamy nasz bagaż podręczny, potrafi się zmienić i taki tani przewoźnik potrafi nas o tym w ogóle nie poinformować. To też, ale doskonale pokazał pan na biurku w tej chwili wielkość kartki A4 i to jest mniej więcej bagaż, który jesteśmy w stanie w tej standardowej ofercie wziąć ze sobą do tanich linii lotniczych. Reszta wszystko jest nad bagażem, a zatem te naprawdę wymiary tam 15x20 powodują, że niedługo przewiezienie ze sobą pudełka chusteczek higienicznych to już będzie nad bagaż. No więc jeżeli tak oczywiście sformułują ofertę tanie linie lotnicze, no to ta nazwa tanie powoli jakoś od nich odpada. Więc wydaje się, że sprawa nadbagażu, zwłaszcza przed sezonem tutaj szykującym się urlopowym, może budzić wiele emocji. Lotniska mają swoje jeszcze inne problemy, jak strajki to personelu pokładowego, a to lotniskowego, więc te emocje przy bagażu naprawdę potrafią zepsuć emocje urlopowe i pourlopowe nawet. To oprotestowaliśmy dzisiaj wszystkie tematy, jakie były do protestowania, a Edyta Koklewska jeszcze oprotestowała pogodę. Jeszcze jak tylko się spotkaliśmy, to zgłosiła protest. Tak, od poniedziałku jestem w typowo polskim nastroju. To i wspaniale zaczęliśmy tydzień. Bardzo dziękuję za spotkanie. Edyta Koklewska, redaktorka naczelna portalu Dla Handlu, była z nami. Informator ekonomiczny. Sponsorem audycji był Orlen. Rozmowę przygotował i przeprowadził Marcin Jagiełowicz. W jakim nastroju dziś? Takim staropolskim, no. Okej, okay, w sam raz. No pogoda tak, dokładnie. Faktycznie nie sprzyja może poniedziałkowi. Dziękuję bardzo. Dziękuję ja. My wracamy do muzycznych spraw, między innymi do Gorillaz. To jest ich największy przebój sprzed już wielu, wielu lat. Feel Good Inc. I 20 minut do 10. Set is breaking down on the camel's Windmill, windmill for the land, the earth forever hand in hand. Take it all out on your stride, it is taking voting land. Love forever, love is free. Dobrego dnia, małpopolskieradio.pl. Kto ma ochotę do nas napisać, to zachęcamy gorąco. 17 minut pozostaje do 10. Pierwsza godzina naszego spotkania przed południem dobiega końca. To ja pokrótce opowiem, co dziś. Między innymi jeszcze piknik naukowy, będzie fajny film, będzie trzecia strona obrazu, będzie o zdjęciach od Michała Matusa i oczywiście na samo zakończenie proza w trójce. A to nowość od Suede.